To działacz społeczny z Indii oraz nastolatka z Pakistanu. Jest najmłodszą laureatką w historii. 13 osób z korupcyjnymi zarzutami w serwisie Trójki. Afera w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. Powiemy także o niezwykłych zdjęciach sprzed lat w Gniewie. Zostali docenieni za walkę na rzecz praw dzieci pakistańska nastolatka Malala Yousafzai oraz hinduski działacz społeczny Kailash Satyarthi. To tegoroczni laureaci Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski swój werdykt ogłosił przed godziną. A kim są laureaci? O tym Rafał Motriuk. 60-letni Kailash Satyarthi przewodniczył różnym pokojowym protestom przeciw wykorzystywaniu dzieci w celu osiągnięcia finansowego zysku. Sprzeciwiał się na przykład pracy dzieci w fabrykach dywanów na południu Azji. 17-letnia Malala Yousafzai z Pakistanu chciała chodzić do szkoły wbrew talibskim ekstremistom, którzy nie pozwalają kobietom na edukację. Została przez nich postrzelona i od tamtej pory prowadzi kampanię na rzecz edukacji dziewcząt. Ci ludzie dają dzieciom nadzieję na to, że będą mogły chodzić do szkoły oraz na to, że nie będą wykorzystywane. W naszym przekonaniu to mocny sygnał dla świata, mówił w Oslo sekretarz Komitetu Noblowskiego Thorbjørn Jagland. W tym roku liczba kandydatów była rekordowa. O nagrodę ubiegało się 278 osób i organizacji. Za najbardziej prawdopodobnego kandydata uważano papieża Franciszka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dodajmy, że Malala Yousafzai to najmłodsza laureatka Pokojowego Nobla w historii. Informacja z ostatniej chwili. Rosja zakazuje reeksportu warzyw i owoców przez terytorium Polski. Moskwa oskarża polskich producentów, że wysyłają do Rosji swoje produkty, korzystając z pośredników w krajach trzecich i właśnie w ten sposób omijają nałożone przez Federację embargo. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 13. Stan zdrowia hiszpańskiej pielęgniarki, która zaraziła się wirusem eboli, jest krytyczny. O życie Teresy Romero walczy 14 lekarzy. Kobieta zaraziła się gorączką krwotoczną we wrześniu w madryckim szpitalu. Opiekowała się przywiezionym z Afryki misjonarzem, który cierpiał na tę chorobę. Na życzenie chorej jej stan zdrowia nie jest podawany do publicznej wiadomości. O tym, że nastąpiło pogorszenie, poinformował media jej brat. Potem potwierdziła to lekarka. Stan zdrowia chorej się pogorszył. Nie mogę podać szczegółów, bo tego pacjentka sobie nie życzyła. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Teresa Romero jest w krytycznym stanie. Jest podłączona do respiratora, bo wirus miał zaatakować jej organy wewnętrzne. Do wczoraj była leczona surowicą z krwi siostry zakonnej, która pokonała tę chorobę. Od świtu kobiecie mają być podawane inne lekarstwa. Na obserwacji w szpitalu Carlosa III przebywa 13 osób, m.in. mąż chorej oraz lekarz, który przyjął ją na pogotowiu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Afera korupcyjna w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. Zarzuty już usłyszało 3 pracowników ośrodka, 5 egzaminatorów oraz 5 instruktorów nauki jazdy, informuje Grażyna Wawryniuk z Gdańskiej Prokuratury Okręgowej. Egzaminatorzy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz popełnianie przestępstw korupcyjnych. Instruktorzy zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji związanej z kursami. Natomiast pracownicy przyjmowanie korzyści majątkowej. Nieoficjalnie wiadomo, że 3 pracownicy ośrodka brali łapówki i załatwiali tak zwane dojście do egzaminatorów. Egzaminatorzy brali część pieniędzy i w zamian dopuszczali do egzaminów osoby bez ukończonego obowiązkowego kursu nauki jazdy. Przyjmowali także łapówki za zaliczenie egzaminów. Natomiast instruktorzy z prywatnych szkół jazdy za łapówki fałszowali dokumenty o odbyciu kursu. Teraz wszystkim grozi do 10 lat więzienia. W Gniewie na Pomorzu aparat fotograficzny na każdym rogu wokół centrum. Ale uspokajamy, to nie są fotoradary, a nowa trasa turystyczna. Nosi nazwę Gniew przez dziurkę. Wystarczy zajrzeć do wnętrza zabytkowego aparatu i zobaczyć, jak wyglądało dane miejsce 100 lat temu, opowiada pomysłodawca akcji Krzysztof Urban. Mamy korbę, którą będzie trzeba nakręcić, by uruchomić prądnicę. Prądnica oświetli zdjęcie i wówczas będzie można zobaczyć stare zdjęcie. Na przykład pokazujemy zdjęcie z pożaru zamku, pokazujemy kościół ewangelicki, który stał na rynku, pokazujemy dawny rynek. Staramy się pokazywać różne miejsca, które gdzieś w historii już zniknęły, a chcemy je troszeczkę przywrócić, przynajmniej wzrokiem. Zajrzeć do historii przez aparat będzie można już w ten weekend. A to był serwis Trójki.

wspólnie z przyjaciółmi stworzyliśmy taki komitet obywatelski i rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną. Zresztą sukces tej akcji, tam chyba 7 powstało takich murali w całej Polsce z wizerunkiem Marka Edelmana. Ten sukces doprowadził do tego, że w tym roku także z przyjaciółmi powołaliśmy komitet i jest zbiórka publiczna na rzecz murali Ireny Sendlerowej i malujemy tym razem Irenę Sendlerową, żeby poprzez graffiti czy street art, murale przybliżyć tą sylwetkę młodemu pokoleniu, młodym ludziom, którzy uważam powinni mieć za wzór takich bohaterów. Mural to jest sztuka walki troszkę, ja to tak postrzegam. Już przede wszystkim zawsze nam mówiono o Irlandii, o Belfaście, że to było wyrażenie buntu i wściekłości wobec sytuacji, która jest dookoła. Ty sięgasz po mural chętnie, a mówisz o tym, że twoim przekazem ma być miłość i przyjaźń. Staram się, dlatego najczęściej do tego mojego malowania zapraszam ludzi. Po prostu i ja jestem jedynakiem, którego bardzo ciągnie do ludzi. I tak naprawdę niemal każde moje malowanie kończy się tym, że to są mini warsztaty czy warsztaty. Nawet tutaj wchodząc do studia wcześniej, razem z moją przyjaciółką Sanną, żeśmy poprawiali mural, który wcześniej robiliśmy w ramach warsztatów z Koalicją Bez Nienawiści. Malowaliśmy tam, że zgłaszaj, działaj, pomagaj, wspieraj, kochaj. I ktoś te wszystkie hasła nam zamalował, zostawiając tylko napis hejtuję. No i musieliśmy to z Sanną dzisiaj poprawiać, podopisywać te wszystkie hasła, żeby jednak mural miał czytelne przesłanie, że tu właśnie chodzi o to, żeby nie być biernym wobec nienawiści, wobec przemocy, żeby działać. To jest miejsce ważne o tyle, że tu się krzyżują różne emocje. Kibice Legii, idąc na stadion, przechodzą przez rondo Sedlaczka. My, dziennikarze Trójki, widzimy tu bardzo często, co się dzieje i tam są fantastyczne murale twojego autorstwa. Ale trwa niejako taka dyskusja artystyczna, bo oni często domalowują swoje hasła. Staram się, wiesz, przeciwdziałać stereotypom też i do każdego postarać podchodzić indywidualnie. Znam wielu fantastycznych kibiców i nie mogę wszystkich wrzucać, nie chcę wszystkich wrzucać. To jest zawsze jakaś tam niewielki procent tych, którzy sieją nienawiść tak naprawdę. Bardzo wielu jest kibiców, którzy po prostu lubią futbol, no po prostu i lubią pobyć razem i wspólnie pokibicować. Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka. Stąd też jeden z tych murali, który tutaj powstał, to była taka L-ka. To był ukłon, mój ukłon w stronę kibiców Legii i ta L-ka miała w środku właśnie takie serduszko no hate, czyli bez nienawiści, żeby po prostu pokazać, że nie wszyscy pałają nienawiścią, nie wszyscy fani futbolu. No. Ale długo to tak nie pozostało bez ich komentarza, tych kiboli. Ja nie wiem, czy kibole, czy ten. No fakt, po dwóch dniach ktoś tam namalował mrocznego anioła, ale też żeśmy się z tym uporali. Teraz mamy tak naprawdę koło produkcję. Jest anioł, już ma, niesie przesłanie, ponieważ obok jest domalowane serduszko z hasłem właśnie Koalicji Bez Nienawiści, która działa w całej Europie, także w Polsce. I Fundacja Klamra, w której działam, jest właśnie członkiem tej koalicji i wspieram te działania. Kilka tygodni temu w Polityce Piotr Pytlakowski opisał to, co robisz w Żywcu. Zatytułował artykuł Malarz pokojowy. Ładna zbitka dwóch słów, która chyba wiele o tobie mówi. Zgadzasz się z takim określeniem, że jesteś malarzem pokojowym? Zdecydowanie się zgadzam. Nawet dostałem taki tytuł malarza pokojowego od Janusza Reichela. To jest taki bard, który napisał taką piosenkę o Jasiek, malarz pokojowy, co nie lubił wojny i domalowywał i zamalowywał właśnie. Ja dokładnie bardzo się utożsamiam z tą postacią. Szczególnie właśnie jak robię coś z ludźmi, staram się na pozytywnie pokazywać jakieś problemy, czy pokazywać, co możemy wspólnie zrobić, żeby ten problem przestał istnieć. Jakby nie staram się prowokować, czy nie wiem, nie maluję butów zgniatających swastykę na przykład, tylko raczej pokazuję, jak może świat wyglądać, kiedy będziemy współistnieć, współdziałać i szanować, akceptować różnorodność. Czy ty jesteś pacyfistą? No raczej tak, natomiast na szczęście nie miałem zbyt wielu momentów takich, że musiałem się konfrontować, ale jestem też wojownikiem. Właśnie, to widać w tobie, że jesteś wojownikiem, ponieważ nie przechodzisz obojętnie wobec tego, co cię drażni, a drażnią cię wszelkie przejawy nienawiści i przemocy. Głupota, generalnie głupota mnie po prostu drażni. A tej nie brakuje wokoło. Niestety, także mam bardzo dużo pracy, często się śmieję, że mam pracy na wiele wcieleń. Proszę państwa, zaproponuję wobec tego Dariuszowi, żeby opowiedział nam o tym, jak człowiek dochodzi do takich wartości, jak to zrobić, żeby w życiu mieć poczucie, że o coś chodzi. Bo wydaje mi się, że dla wielu młodych ludzi problem w tej chwili polega na tym, że oni nie za bardzo chcą znaleźć sens tego, co warto w życiu robić. Może i chcą, tylko ja mam to szczęście, że się załapałem jeszcze, bo jestem 7-1 rocznik, załapałem się na końcówkę komuny i wtedy było o wiele łatwiej. Naprawdę wystarczyło niewiele zrobić, żeby pokazać swój bunt. Teraz ten bunt jest o wiele trudniejszy, ponieważ wszystko jest na sprzedaż. I buntuj się, to się świetnie sprzedaje, nie? Wszystko już można sobie kupić, specjalne sklepy dla zbuntowanej młodzieży. Wszystko się okazuje, że jest towarem, a wróg no, jest rozmyty, niestety, bardzo często. Mówisz, że załapałeś się na końcówkę komuny. No, powiedziałbym, że cała twoja młodość upłynęła w komunie, bo przecież między 71 a 89 to jest 18 lat. Dokładnie. Ty jesteś chłopakiem z Grudziądza, tam się wychowywałeś i jesteś jedynakiem, jak wspomniałeś. Tata stolarz, mama geodeta. Geodeta, tak. Jak to było, jak dorastałeś? Czy to już wtedy był taki młody chłopak, który walczy z różnymi głupimi sprawami, czy to spokojnie? Miałem to szczęście, że i wśród swoich przyjaciół, ale też natrafiłem na przykład na zespół Republika i przy tej powodzi tych różnych takich popowych papek, które leciały wtedy w radiu, akurat zespół Republika był bardzo zaangażowany też tak i społecznie, ale i politycznie. Byłem na jakimś tam koncercie na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Meksyku. Tam poznałem osobiście chłopaków z Republiki. Po jakimś czasie założyłem z przyjaciółmi też fan klub zespołu Republika w Grudziądzu i zawsze gdzieś te takie przesłanie było ważne. Potem trafiłem na ludzi, jeździłem na wakacje do babci, do Gdyni, a z Gdyni do Gdańska i tam poznałem ludzi znowu z Ruchu Wolności Pokój, Jacoba, jego brata Bekona i tam pierwsze szablony zobaczyłem. To był 87 rok, kiedy zacząłem swoje szablony malować. Jak to się stało, że poszedłeś właśnie w tę stronę? Bo często zastanawiam się, co decyduje o wyborach człowieka młodego, prawda? Są tacy, którzy pójdą w stronę przemocy, szukają zwady, wchodzą w środowiska przestępcze. Są inni, którzy idą bardzo ostro, jeśli chodzi o swoje pomysły zawodowe, kariera, prawda? Ty już gdzieś mając naście lat, byłeś zainteresowany pomaganiem innym ludziom, szukałeś takich środowisk, jak chociażby fan klub Republiki. Skąd to się wzięło? Czy to były wartości rodziców? Ja myślę, że miałem po prostu dużo szczęścia. Moja mama mnie bardzo wspierała w tych różnych moich działaniach. Pamiętam, że jak właśnie jak w geodezji pracowała i wtedy jeszcze nie było sprayów ani nic, mama mi tam załatwiała tusz kreślarski, który się świetnie nadawał do odbijania szablonów. Nie przeszkadzała mi, no, po prostu. Poznawałem też bardzo dużo fajnych ludzi, którzy też nie robili mi wyrzutów. Na przykład miałem kilku przyjaciół wegetarian, którzy nie robili mi wyrzutu z tego, że jem kiełbasę. I dzięki temu sam zostałem wegetarianinem i w 88 roku założyłem Front Wyzwolenia Zwierząt. Jakby no, rozrosło się, bo zawsze nie wystarczało mi taki bunt, jak to mówią, przy kufelku piwa i narzekanie, tylko zawsze starałem się po prostu mieć wpływ na rzeczywistość i zmieniać ją po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, jak to jest, no tak, taki mam dar. No właśnie, dar to jest rodzaj społecznej wrażliwości, prawda? Takiego młodego człowieka, który bardzo wcześnie zaczyna mieć jakiś pomysł na siebie w tym skomplikowanym świecie, bo ty mówisz o zwierzętach, które trzeba ratować, o przemocy, którą trzeba zwalczać, nie wolno być wobec niej obojętnym, tak. O ekologii. Zobacz, kreuje się postać. Ale to jeszcze nie był pomysł na życie moje, bo ja skończyłem szkołę zawodową stolarską, byłem w technikum drzewnym, bo mój ojciec stolarz, więc nie miałem na siebie pomysłu i myślałem, że po prostu będę dobrym rzemieślnikiem, tak jak mój ojciec. Dziwne o tyle, że wtedy na ogół ludzie z pewnym pomysłem dotyczącym siebie i świata szli do liceum, prawda? To było bardziej rozwijające, by się wydawało. Tyś wcześniej miał pomysł, że co, idziesz w stronę stolarstwa? Ja myślę, że ja po prostu zawsze mnie bardziej interesowało działanie. I ja po prostu nawet w tej stolarce bardziej mnie interesowała konkretna robota niż intelektualne. Tak jak mówię, no potem poszedłem do technikum, bo się okazało, że lepiej wiedzieć więcej. No ale po tym technikum już zobaczyłem, co mnie tak naprawdę interesuje, dlatego na przykład poszedłem na studia na WSP w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Tak. też nomen omen miałem się tam uczyć, jak robić prace ręczne, tak? Jak prowadzić w szkole ZPT. No tak, bo byłeś po technikum drzewnym. Tak. Tam zrobiłeś maturę. Czyli znowu konkret mnie interesował, ale tak naprawdę tej Bydgoszczy i te studia moje były bardziej związane z braćmi Kornak, z moimi przyjaciółmi, z Marcinem Kornakiem. Marcin mnie wspierał i założyliśmy tam też właśnie Front Wyzwolenia Zwierząt. To było jedno z miast, w którym też FWZ działał. Potem te nasze doświadczenia okazały się, że właśnie jest duża potrzeba, narasta przemoc ze strony neonazistowskich skinheadów, więc założyliśmy grupę antynazistowską, która też się jako taka grupa nieformalna rozlała po kraju i powstały różne komórki, z której potem z Marcinem zakładaliśmy Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Jakby te doświadczenia się okazały, że, no, że to działa, nie? Młodzi ludzie zbuntowani, którzy mieli wstęp przeciwko jakimkolwiek instytucjom, organizacjom takim spisanym. Myśmy spisywali kodeks, dawali logo, znak, pewne wartości, zasady wyznaczali i ludzie wtedy łatwiej się mogli do tego podłączyć po prostu, dając im dużą przestrzeń wolności. Jak człowiek walczy z przemocą, to dość często sam obrywa. Był moment, kiedy po raz pierwszy dostałeś lanie od jakichś skinheadów? No tak, to akurat wtedy jeździłem dużo do klubu Od Nowa w Toruniu na koncerty i tam pamiętam, że był właśnie koncert Republiki, Kobranocki, no i tam pierwsze buty mi skroili. Wprawdzie najpierw z jakimś tam się szamotałem i nie chciałem się poddać bez walki, natomiast jak dobiegło dwóch kolejnych z jakimiś łańcuchami, to pomyślałem sobie, buty nie są tego warte, po prostu. I ocaliłeś twarz. Ocaliłem twarz, natomiast jakby to mi też pokazało, że w każdej chwili każdy z nas może stać się ofiarą i dlatego trzeba przeciwdziałać i nie dać złu urosnąć. Tylko jest pytanie, w jaki sposób? Czy samemu się zbroić i na łańcuchy odpowiadać kastetami i nożami, czy robić to inaczej? No i to odpowiadam całym swoim życiem, jakby, no, że jednak jestem za państwem prawa. Przymuszam prokuraturę, policję do tego, żeby czyniła swoją powinność. I o tym porozmawiamy po pierwszej piosence. Oczywiście będzie to Republika. No zdecydowanie, ponieważ to miało kolosalne znaczenie na mój rozwój, na moje życie. Zresztą Grzesiu Ciechowski był jedną z pierwszych osób, która podpisała się pod listą sławnych współczujących. To były znane osoby, które deklarowały publicznie, że nie będą kupować, nie będą nosić futer z dzikich zwierząt. Tam tych osób było bardzo dużo. Tam Jurek Owsiak, Czesław Niemen, no naprawdę bardzo dużo. Ale pierwszą tak w ogóle to była Irena Jarocka. To było dla mnie niesamowite, bo ona była zawsze znana z noszenia takich długich futer z norek. Tak. I ja wtedy jeszcze pracowałem w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. No i miałem wejście na zaplecze w związku z tym. I z nią porozmawiałem. Się okazało, że to bardzo otwarta kobieta i ona powiedziała, okej. Ja wiem, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ja swoje futro oddam potrzebującym, biednym, nie będę tego nosił. I ona jako pierwsza w Polsce podpisała i myślę, że to też pokazuje moje myślenie. Nie szukam wrogów, tylko szukam sprzymierzeńców i uderzyłem do pierwszej osoby, która właśnie nosiła futra. Dziś celebrytów się wykorzystuje w najróżniejszych akcjach. Twoja wtedy to była jedna z pierwszych chyba takich społecznych, mocnych akcji, gdzie odwołałeś się właśnie do tak zwanych znanych gwiazd. Tak, natomiast podkreślam ciągle, że dla mnie współpraca i współorganizowanie różnych rzeczy jest ważne, dlatego trzeba zaznaczyć, że tę listę sławnych współczujących robił Front Wyzwolenia Zwierząt i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja i w ogóle to był pomysł Wojtka Owczarza, żeby takie wciągać w ten sposób. Więc oddaję tu hołd, szacun. Ale Grzegorz był twoim przyjacielem, poznaliście się? Przyjacielem to za dużo powiedziane. Ja może bym bardzo pragnął i bardzo chciał, ale mieliśmy okazję kilka razy się spotkać i fakt wspierał te niektóre moje pomysły. Który utwór wybierasz? Biała flaga, no jak? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? W godzinie prawdy Dariusz Paczkowski, zwany przez niektórych malarzem pokojowym, społecznik, graficiarz, artysta, wojownik. Tak lubi mówić o sobie. Przede wszystkim człowiek, który przez całe życie jest konsekwentny w tym, że nienawidzi nienawiści. Jeżeli można tak powiedzieć. Znowu powiem, że nie. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie jestem daleki od nienawiści. Staram się naprawdę z miłością podchodzić. Jak w Bielsku Białej mi zniszczyli murale, tam wypisując różne hasła na mój temat, no to napisałem, że kocham was mimo wszystko. I tak was kocham po prostu. I to jest najmocniejsze, co można w nienawiść, jak można w nienawiść uderzyć. Miłość. Fajnie, zastępujemy wobec tego słowo nienawidzi nienawiści, nie pozostaje obojętny wobec nienawiści, okej? Okay? Tu się zgodzę. Całe życie szukasz miejsca dla siebie, żeby pomagać innym ludziom, żeby reagować na niesprawiedliwość, na nierówności i brzydzisz się przemocą. Nie tylko ludziom, bo ja jednak bardzo byłem też związany z ekologią i jestem wszystkim potrzebującym. O, staram się. Jesteś już w miarę dojrzałym człowiekiem, kiedy opuszczasz Bydgoszcz i przenosisz się do Bielska Białej. Hej. Skąd Bielsko? Do Bielska tak w ogóle to trafiłem przez Klub Gają. Tam przez wiele lat właśnie współpracowaliśmy przy Dniu Bez Futra i brałem udział w szkoleniach. Prowadziłem szkolenia na kongresie, teraz Ziemia. Cały czas jesteś przede wszystkim działaczem na rzecz zwierząt. Stąd zwiążesz się z Klubem Gaja i to cię prowadzi do Bielska. Tak, z tym, że też to było tak, że Klub Gaja wspierał Front Wyzwolenia Zwierząt w tych działaniach proanimalistycznych. Natomiast to było 25 miast w całej Polsce działało pod szyldem FWZ i myśmy zaczęli wspierać kampanię Klubu Gaja Zwierzę nie jest rzeczą oraz kampanię Teraz Wisła. I to było już w ogóle rozszerzenie, bo nagle ludzie młodzi zobaczyli, że nie tylko zwierzęta, ale w ogóle, żeby zwierzęta na przykład mogły żyć, to jest potrzebna dzika, piękna, ostatnia dzika rzeka Europy, czyli Wisła. I to już też bardzo rozszerzyło. A klub miał już wtedy o wiele większe doświadczenia takie właśnie ze współpracy z miastem, z pozyskiwaniem grantów, no i cała sieć dzięki temu wiele zyskała, ludzie nabrali ogłady i otrzaskali się, zresztą kilka organizacji do dnia dzisiejszego działa, prowadzonych przez liderów tych lokalnych organizacji, pozdrawiam poza tym tutaj przy okazji. No i to niewątpliwie była taka też wymiana, myśmy mieli struktury takie nieformalne, ale w całej Polsce, a klub miał doświadczenie, którym się z nami dzielił. To była taka wspaniała wymiana i wspieranie się, nie? Jak poczułeś się w Bielsku? Czy także zacząłeś troszkę odmalowywać to miasto w swoją stronę? Pojawiły się jakieś twoje murale? Nawiązałeś relacje z władzą tamtejszą? Szef, Jacek Bożek, szef Klubu Gaja, stał się moim i takim mentorem, ale też przyjacielem przez wiele lat. I dostawił mi bardzo dużą przestrzeń takiej wolności i faktycznie w klubie zaczęły się pojawiać wtedy taki projekt, zacząłem prowadzić, niech inni nie będą dla nas obcy, niby tu organizacja ekologiczna, ale no wcisnąłem tam i miałem miejsce tak, że robiliśmy tydzień przeciwko rasizmowi, przez jakiś czas ten tydzień trwał, nawet przez cały miesiąc były te różne działania, a ja te swoje działania malarskie rozszerzyłem w ten sposób, że zaczęliśmy robić warsztaty, ja zacząłem robić wystawę Zostawmy ślad na murach miast i zacząłem ludzi uczyć, jak robić takie zaangażowane społecznie graffiti. I się okazało, że właśnie to graffiti jest takim fajnym haczykiem, jak ludzi można wciągać do ekologii, do praw zwierząt, czy do wciągania ich w działania na rzecz praw człowieka. Ponadto to wszystko, co się nie mieściło w tych działaniach Klubu Gaja, jakoś skanalizowaliśmy z moim przyjacielem Błażejem Sobańskim, zakładając grupę Trzecia Fala. Pierwsza fala, to tak ukułem takie stwierdzenie, bo pierwsza fala polskiego graffiti to było takie właśnie za czasów komuny zaangażowane. Druga fala to był trochę zachłyśnięcie się Ameryką, to co teraz widzimy tak naprawdę jest autopromocja, swoje literki ludzie robią. A trzecia fala miałby być to duże formy, kolorowe już z wykorzystaniem sprayów i malowaniem bezpośrednio z puszki, ale takim zaangażowanym społecznie, bo zobaczyłem, że no po prostu graffiti jest takim świetnym sposobem na taką reklamę społeczną, nie? Jak ludzie czegoś nie widzą, nie słyszą w gazecie, nie widzą w gazecie, nie słyszą w radiu, to myślą, że problem nie istnieje. A my, wrzucając w przestrzeń publiczną jakieś takie tematy, trudne często... A daj przykład takiego wrzucenia. Malowaliśmy na pewno o Wiśle, malowaliśmy te hasła Zwierzę nie jest rzeczą i to też był wielki sukces. Mam nadzieję, że mam tam jakąś małą cegiełkę i te wszystkie organizacje, które wspierały wtedy tą kampanię. Weszła w życie ustawa o ochronie zwierząt w 1997 roku, gdzie jest zapisane, zwierzę nie jest rzeczą i to zrewolucjonizowało podejście w ogóle do zwierząt. No i potem oczywiście tak naprawdę przez cały czas rozszerzam. Często słyszę takie zarzuty od moich kolegów prawdziwych graficiarzy, że ja stanąłem w miejscu, bo ja robię te szablony na warsztatach z ludźmi. W ciągu 3 dni jesteśmy w stanie zrobić jakiś mural. Nie siedzimy miesiącami wycinając. Mi trochę szkoda na to czasu. Mi tak naprawdę wartością tego, co ja robię, to jest ta energia, która powstaje wśród ludzi, tworzących to, czy współtworzących to, nie? Niestety na ten wizerunek polskiego graffiti ogromny wpływ mają ci graficiarze chuligani, ja bym ich tak nazwał. Malowanie takich zadziwiających zygzaków i napisów nic nieznaczących na nowych elewacjach budynków, no ludzi po prostu drażni i denerwuje. Pewnie ciebie też. No też, tylko że ja niestety mówię o tym głośno, nie? I stąd też niestety hejty mnie spotykają, bo często słyszę od gości, że na swoje środowisko nie mówi się źle albo nie mówi się wcale. A ja mam za bohatera, za swojego idola Marka Edelmana, który potrafił powiedzieć nawet największym tego świata to, co o nich myśli i o ich postępowaniu. Mam takiego idola i mówię o tym głośno i po tym niedawnym artykule też w Wyborczej, gdzie komentowałem konkretnych gości, którzy malowali im na metrze i dorabiają do tego ideologię, jak to walczą z systemem. No powiedziałem, że to jest po prostu więcej w tym jest survivalu niż sztuki i porównywanie się do walki z komuną, no po prostu jest niedorzeczne. No ja bym się nigdy też nie porównywał do chłopaków z szarych szeregów, którzy tu malowali swastyki w Warszawie na szubienicy, ryzykując życie, nie? Albo pisząc Hitler kaput. No po prostu nie śmiałbym porównywać się do szarych szeregów, po prostu. A ci młodzi ludzie się próbują porównywać, że przecież ty też walczyłeś z komuną, my też tu walczymy z systemem. Mówię, z jakim systemem? Jakby tu nawet jakiegoś przesłania nie ma w tym, co robicie. To jest po prostu tylko autopromocja. Niestety. Mówię, bardzo często o tym mówię, że nawet najmądrzejsza rzecz namalowana nielegalnie na nowej elewacji, no więcej możesz zrobić szkody idei niż dobrego, nie? Bo właśnie ludzie wtedy widzą, że ktoś coś zniszczył, niż się zastanowią, a jakie mądre, jakie to ważne, takie tematy poruszy. Też robię ze swoich wad swoje oręże. Jestem gruby, stary, brodaty, a nie mogę uciekać, ale za to o wiele łatwiej jest mi zdobyć zezwolenie, nie? Starszy pan z brzuszkiem, jak idę zapytać, czy mogę coś tutaj namalować, o wiele łatwiej mi jest zdobyć od właściciela ściany, tak, to pan coś namaluje. Jeszcze jak się ludzie dowiadują, że ma to nieść jakieś przesłanie, na przykład malowałem z fundacją Synapsis tutaj w Warszawie takie wydarzenie na rzecz osób z autyzmem i z zespołem Aspergera, no i potem na dworcu w Bielsku Białej taka budka, świetne miejsce i pan się zgodził, żebym tam zamalował jakąś reklamę, nie mogę powiedzieć jakiego napoju, ale zgodził się, żebym to zamalował i namalował właśnie przesłanie dotyczące solidarności z osobami z autyzmem. No właśnie dzięki temu, no bo wzbudzam zaufanie, maluję ważne rzeczy, które są zrozumiałe dla ludzi. Czyli masz zasadę, że jeżeli gdzieś coś malujesz, to wcześniej uzyskujesz na to zgodę. Tak, ale w formie anegdoty mogę powiedzieć. W Żywcu był taki garaż, pobazgrany jakiś straszny i napisałem tam kartkę, proszę o kontakt w sprawie wykonania bezpłatnie graffiti. Zostawiłem swój numer telefonu, adres. Po miesiącu kartka zniknęła, nikt się nie odezwał. Zostawiłem drugą kartkę, nikt się nie odezwał. Na nielegalu namalowałem, ale w biały dzień namalowałem takie przesłanie pomóż potrąconym, wspierając taką ogólnopolską kampanię Fundacji Ekologicznej Arka, którą prowadzi mój przyjaciel, właśnie już wcześniej wspominany Wojciech Owczarz. I zostawiłem kartkę. No proszę o kontakt w sprawie już wykonanego bezpłatnie graffiti. I brałem to pod uwagę, że chłop zadzwoni i powie, masz tu trzy godziny, masz to zamalować, inaczej dzwonię po policję. Następnego dnia pojechałem tutaj już malować na Galerii Tybetańskiej, czyli byłem w Warszawie i dostałem nagle, stojąc na rusztowaniu, jaki telefon, słuchaj, podoba mi się na tym garażu, dziękuję. I się chłop na pewno był bardzo zajęty, ale znalazł tyle czasu, musiał się chyba uśmiać i dostałem błogosławieństwo od niego, że faktycznie wyglądało to lepiej, no. No tak, to pokazuje, że czasami warto zaryzykować, ale twoja zasada jest podstawowa i tak, generalna. Ale najpierw zezwolenie, wybierasz sobie miejsce, coś proponujesz, wtedy dopiero powstaje mural. Tak, ale też mówię, jestem gotów ponosić konsekwencje i zarówno z moich też tych osób, które się z tym, co maluję, nie zgadzają, nie? Bo niestety najczęściej te antyrasistowskie czy na rzecz akceptacji różnorodności są najczęściej niszczonymi muralami, które robię. No o tym porozmawiamy za chwilę, tak, bo to będzie twój etap żywiecki, jeżeli tak można to nazwać, czyli dobrze, moment, kiedy wylądowałeś w Żywcu. Jeszcze na koniec powiedz, z czego żyłeś w tym Bielsku? Po to, by się utrzymać, robiłeś coś innego, czy udawało ci się to połączyć? To jest tak, że na przykład w klubie Gaja odrabiałem służbę wojskową, nie? Miałem bezpłatne przejazdy, trochę w klubie po prostu też miałem jakiś etat, co jakiś czas jakieś projekty. No ale też niestety przez długi czas byłem po prostu na zasiłku dla bezrobotnych. Niestety nie szukałem pracy, byłem bardzo zajętym, zapracowanym bezrobotnym. No jakoś sobie radziłem, no po prostu robiłem jakieś takie zlecenia, tylko też stąd może to, że ja nie przyjmuję zleceń komercyjnych takich, no żeby pomalować komuś sklep warzywny czy jakiś. No jakby znalazłem sobie tak naprawdę niszę i współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi, bo zobaczyli, że to faktycznie jest raz, że fajna promocja działań organizacji, a dwa, bardzo dobre działanie na rzecz integracji, czy wolontariusze, żeby bliżej przyciągnąć wolontariuszy do danej organizacji, to ja z nimi coś tam maluję i faktycznie potem to niesie ze sobą jakieś fajne rzeczy. Bo nie jesteś malarzem komercyjnym, a malarzem pokojowym. I to cię wyróżnia. Hej, co zagramy? Skoro mogę tylko dwa utwory, to chciałbym teraz złożyć hołd zespołowi Deserter, który też ewidentnie miał dla mnie kolosalny wpływ. Chłopaki z Desertera cały czas też mnie wspierają. Myślałem też, że może na koniec uda się, nie wiem, coś Brygady Kryzys, bo Robert Brylewski często gra na moich wydarzeniach za darmo. Myślałem o Jacku Klejfie, który też co roku jest w zasadzie teraz na Galerii Tybetańskiej, za darmo nam tam gra i pod Markiem Edelmanem zagrał. Wiem, no ale coś trzeba wybrać, Darek, myślałem, to jest audycja jeszcze o tobie. Muszę przynajmniej powiedzieć o Krzysiu Skibie, bo to jest jeden z nielicznych celebrytów, których znam, który jest zawsze dostępny, zawsze odbiera telefon i zawsze daje swoją twarz, żeby wesprzeć moje działania. Krzysiu, Bikcyc jest wiecznie żywy. Ale teraz dzisiaj gramy słuchamy Desertera, piosenka o mojej generacji. Nie jestem pewien następnego dnia. Wtedy my... Dariusz Paczkowski, który dziś tropi nienawiść w Żywcu, bo tak się stało, że to Żywiec jest dziś miastem, z którym się identyfikujesz i w którym jesteś osobą rozpoznawalną, dość istotną. O tym pisał Piotr Pytlakowski w Polityce, że potrafiłeś stworzyć pewien dobry układ z władzami miasta. Słowo układ w naszym kraju niedobrze się kojarzy. Faktycznie jest współpraca. Może powiem o tym, jak to się w ogóle zaczęło, bo jak przeprowadziłem się do Żywca... A to była podróż z serca, bo poznałeś Karinę. Tak. Karina jest jeszcze twoją żoną, masz z nią dwójkę dzieci. Tak. Założyłeś jest. Rodzinę. To tak trzeba jest. Było się trochę ustatkować, co? Nie trzeba było, ja chciałem po prostu, a z Kariną łączy nas bardzo wiele. Raz, że jesteśmy na przykład wegetarianami, mamy dwójkę wegetariańskich dzieci, nasze dzieci rodziły się w domu, porody domowe, dlatego stąd wspieramy też Fundację Rodzić po Ludzku i Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Razem rozkręcaliśmy tą akcję na Facebooku Związki Partnerskie Nie Są Dla Nas Zagrożeniem, żeby wspierać właśnie mniejszość LGBT. Tych tematów naprawdę, jeśli chodzi o ekologię i takie właśnie rodzinne historie, jest bardzo dużo. Ale przerwałem ci, kiedy chciałeś opowiedzieć, jak to się stało, że jesteś w Żywcu. No ale to jak już mi przerwałeś, to teraz muszę tutaj oddać hołd Karinie, ponieważ no, uchyliła mi rąbka nieba i to, że mogłem brać udział w, na przykład w porodach swoich dzieci. Też zobaczyłem, że gdyby faceci brali udział, kiedy ich kobiety rodzą, świat też byłby inny. Ja przez 3 dni po prostu płakałem ze szczęścia, bo dotknąłem cudu narodzin, wiesz? I zobaczyłem, jak wielką wartość niesie życie po prostu. I tutaj szacun. Wprawdzie nasze drogi się rozchodzą, jesteśmy w trakcie rozwodu, natomiast mam nadzieję, że uda nam się tych wiele idei, które gdzieś tam nas łączą, po prostu kontynuować i dalej współpracować. No, będziecie razem odpowiadać za przyszłość waszych dzieci. To jedno, ale też razem prowadzimy dalej fundację i mam nadzieję, że to będzie. Żywiec. Żywiec. Właśnie, współpraca. Słuchaj, jak się przeprowadziłem do Żywca, prawie na każdej kamienicy były swastyki, tam napisy, cyganie do gazu, jakieś historie. I najpierw chciałem robić dym. Mówię, jakim prawem, dlaczego ludzie się na to zgadzają, że nie wiem, nie widzą tego, nie, w ogóle jak mogą to akceptować? I wtedy też moja żona mnie tak pogłaskała i powiedziała, że może po prostu inaczej, żeby na współpracę. No i się okazało, że faktycznie z burmistrzem pogadałem. Najpierw zrobiłem szkolenie takie w Ogólniaku. Wspólnie z burmistrzem przez ponad 2 godziny chodziliśmy z Wałkami, z tą młodzieżą i zrobiliśmy żywą lekcję historii. Zamalowywaliśmy te symbole nienawiści. Burmistrz tam chodził z mieszkańcami, wszystkimi rozmawiał. Ale rzeczywiście okazało się, że oni jakby zobojętnieli na te napisy, nie widzieli ich? Czy znalazłeś tam pokład ludzi, którzy po prostu nienawidzą i chcieliby tych Romów wysłać do gazu? To jest tak, że jest tam niestety taka grupa, która zioni nienawiścią, ale jest też tak, że wielu ludzi jest po prostu obojętnych. Natomiast mi się udało dotrzeć do ludzi takich, których poruszyłem serca i zobaczyli, że to jest ważne, żeby miasto jednak promować jako otwarte, tolerancyjne i nie można zamiatać sprawy pod dywan, że udawać, że tego nie ma, tylko trzeba powiedzieć, tak, nie zgadzamy się na to i dlatego to zamalowujemy. To jest to, co niestety wiele miast w Polsce robi ten błąd, że udają, że tych napisów nie ma, nie? I próbują je lekceważyć. Ty się stajesz w pewnym momencie taką sztandarową postacią, która zaczęła o tym mówić. Musiałeś się narazić tym środowiskom z Żywca, które te napisy malowali. Naraziłem się nie tylko w Żywcu, ja po prostu też zgłaszam tą mowę nienawiści, zgłaszam w całej Polsce, w różnych miejscach, tam gdzie tylko jestem. Teraz byłem w Bystrzycy Kłodzkiej i na przykład zgłosiłem krzyże celtyckie i się okazało, pan funkcjonariusz policji powiedział, że jestem pierwszą osobą w historii, która zgłasza mowę nienawiści w tym mieście. Ja bo ty po prostu idziesz na policję. Tak, ja najpierw wysyłam to mailem, robię dokumentację fotograficzną, wysyłam mailem, a potem każde takie zgłoszenie musi być też przyjęte osobiście i często niestety jestem przesłuchiwany w Żywcu, no pomoc prawna, bo jak to zgłaszam w całej Polsce, jak dużo jeżdżę, no ale tam poszedłem i poprosiłem, czy możemy to zrobić po prostu osobiście, zanim wrócę do siebie. No i potraktowałem to po prostu jako formę edukacji, także funkcjonariuszy, którzy mają takie specjalne wydawnictwo, przeciwdziałanie mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści. No i po raz pierwszy będą mieli okazję z tego po prostu funkcjonariusze skorzystać. Zresztą bardzo mili, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to w wielu wypadkach jest to super. Natomiast w niektórych miejscach, takie jak na przykład w Bielsku-Białej, mam często poczucie, że ja walczę nie tylko z naziolami, ale niestety walczę i z prokuraturą, i z policją, które próbują to zbywać. Dla nich to nie są przestępstwa. Jak ktoś by handlował narkotykami, to jest twardy, albo nie wiem, pobicia, no to nie widzą tego, że to jest czubek góry lodowej, nie? Że to się zaczyna od napisów, od naklejek na mieście i jeśli nie zareagujemy w tym momencie, to za tym będą podpalenia, tak jak w Białymstoku. Próby podpaleń, pobicia i te historie. Dlatego trzeba przeciwdziałać zaraz na początku. Nie dawać przestrzeni nienawiści. Bo Marek Edelman znowu mówił, że nienawiść jest łatwa, a miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. I jeśli nie staniemy, nienawiść bardzo szybko urośnie. Nienawiść się rozlewa po prostu. Jeśli się nie stworzy pewnej tamy, to tak. Jest z tym wielki problem. Wróćmy do Żywca. Mówisz słowo układ. Wiadomo, nie lubimy tego słowa, ale gdzieś doszło do porozumienia. Tak, do współpracy, ewidentnie. Do współpracy z władzą. Ten burmistrz Żywca zrozumiał twój przekaz. No zobaczył we mnie partnera, nie, że ktoś coś chce od niego wyciągnąć, tylko ja najpierw po prostu zacząłem działać i robić i wyszedłem z propozycjami. Nie idę, nie mówię, pan da, to zrobię, tylko zrobię to, jak może mi pan pomóc. No i kurczę, jest świetnie. Teraz właśnie niedawno nasi Romowie dzięki współpracy pojechali na pielgrzymkę do Limanowej, bo tam jest co roku romska pielgrzymka i dzięki temu, no rok temu byliśmy wspólnie w Częstochowie. Też się zdziwiłem, bo Romowie wiedzą, że ja jestem buddystą, ale powiedzieli Żywcy, że bez pana Darka nie pojedziemy. Cieszyłem się, ale w tym roku pojechali sami. Z tego się cieszę, że zaczynają się usamodzielniać. Podsumujmy zatem twoje sukcesy w Żywcu. Zamalowałeś wspólnie z młodymi ludźmi i z władzami miasta wszystkie nienawistne napisy. Tak. Pewnie jakieś murale też powstały. Tak. I zwróciłeś ludziom uwagę na mniejszości. A zwłaszcza na cyganów. Na Romów. Na Romów. Nie lubisz słowa cyganie. Znaczy, wiesz co, jak jestem wśród Romów, to tam mogę z nimi rozmawiać, bo oni też na siebie często mówią cyganie. Natomiast jesteśmy w radiu publicznym i uważam, że tutaj trzeba szacunek oddać i co innego, jak Romowie o sobie mówią, my cyganie, a co innego, jak mówi się tak publicznie. Słusznie, słusznie. Więc ale zwracam na to uwagę, tak. No bo się okazało, słuchaj, Fundacja Batorego nam przyznała grant i robiliśmy taki projekt Wspólny Żywiec. Okazało się, żeby być skutecznym w przeciwdziałaniu rasizmowi, musimy też zacząć współpracę ze społecznością romską, żeby ich wzmocnić i w związku z tym zaczęliśmy i robić szkolenia dla nauczycieli, dla urzędników, ale też robić w szkołach właśnie wzmacniające tego różnego rodzaju działania, więc były występy zespołów romskich. Mieliśmy zespół, który robi beatbox, w którym gra jeden Rom i nasi Romowie też zaczęli robić beatbox, także nie tylko ich interesuje tak zwana cepelia i taka stara kultura, ale oni chcą być Romami, którzy robią hip-hop, wiesz, no, język młodych, nie? Niesamowite jest to, że zmieniasz nie tylko pejzaż miasta, ale zmieniasz jakąś rzeczywistość społeczną. Ty masz tego świadomość? Ja nie wiem, czy to zmieniam. Natomiast wiesz co, bardzo często właśnie, wiesz, w tym artykule, no ja nie szukam, wiesz, wrogów. Mnie interesuje, kurczę, wiesz, ta współpraca z mniejszościami. Romowie tu w Warszawie współpracuję z Czeczenami, z Tybetańczykami. To jest kwintesencja tego, co mnie interesuje, to, co kocham, bo ja się też wtedy od tych ludzi uczę. Natomiast bierność policji i prokuratury doprowadza do tego, że ja większość czasu, dużą część czasu zamiast poświęcać na pracę z fajnymi ludźmi, muszę spędzać czas na walkę z nienawiścią. I to jest, kurczę, szkoda mojego czasu, nie? Więcej miłości niż nienawiści. To jest twoja idea. Po prostu sama miłość mnie interesuje. Dwa słowa na koniec. Jeszcze powiedz, jesteś buddystą? Tak, w 95 roku byłem na spotkaniu z Thaisi Turimpocze i od niego przyjąłem schronienie buddyjskie. Dla mnie to też fajne, bo na to spotkanie poszedłem z przyjaciółmi właśnie z klubu Gaja tuż po dniu bez futra, które robiliśmy. Taka duża, 300-400 osób wtedy szło w Warszawie i mówiliśmy o tym, że nie możemy zabijać zwierząt dla luksusu. Darek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że słuchacze po tej rozmowie chętnie spojrzą na przestrzeń wokół siebie, zobaczą, gdzie można by coś fajnego stworzyć. Mogą cię zaprosić. Koło nas Rondo Sedlaczka, tam kilka twoich murali jest. No, jest na Konwiktorskiej, na Polskim Związku Niewidomych. Jest kilka miejsc w Warszawie, ale też w Polsce jeżdżę i maluję wspólnie z ludźmi. A gdzie powstanie następny mural? No, chciałbym, żeby w Warszawie na szkole imienia Ireny Sendlerowej powstał duży mural i w związku z tym też zbieramy kasę, żeby była na wzwyżkę. Ja z tego nie mam ani grosza, nie zarabiam na tym, ale po prostu są takie ściany, gdzie po prostu nie dam rady. Muszę mieć sprzęt, nie? I na to zbieramy kasę. Oby ci nigdy farby i miejsca nie zabrakło. Hej, i ludzi wokół, dobrych ludzi z sercem. Co powiedział Dariusz Paczkowski? Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie muzyczna uczta. Najsłynniejsza seria The Best Ever w niepowtarzalnej cenie. Rock, jazz, blues, klasyka, film i wiele innych. Czteropłytowe składanki za 24,99. Saturn. Technologia tak ma. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro zapachowy papier toaletowy Velvet. Aż 40 rolek tylko za 85 groszy sztuka. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach.